șomeri, tu șomeriță, Jano, vreau să-mi fii drăguță, Jano. Eu sărac și tu săracă, l-amândoi lumenii, dragă Jano. Hai în lume să plecăm, de necazuri să scăpăm, și poate ne cununăm, unde o stapa să stăm. Și-un fir de insomnie, fără ipocrizie, te duc la televizor, ca reclamă pentru flori. Reclamă pentru toți, fără prejudecăți, te fac mândra mândrelor, dar să nu iubește mor. Jano, ți-aș lua cercei, dar vreau să te văd cu ei, Jano. Jano, ți-aș lua mărgele, să te văd la gât cu ele, Jano. Și ți-au roche și cordon, dar înțelege-mă că mor. Vreau să-ți văd piciorul gol, de-l dracu de pantalon. Și-un fir de iasomie, fără ipocrizie, te duc la televizor, ca reclamă pentru flori. Reclamă pentru toți, fără prejudecăți, te fac mândra mândrelor, dar să mă iubești că mor. Când te văd și cum mă vezi, Jano, mă privatizez, Jano. Și ți-au lanț 14 carate, să crăpe de ciudă toate, Jano. Și-ți mai ia neica ceva, Mercedes sau Dacia, îți ia neica și un Opel, că la preț e tot la fel. Și-un fir de iasonie, fără ipocrizie, te duc la televizor, ca reclamă pentru flori. Reclamă pentru toți, fără prejudecăți, te fac mândra mândrelor, dar să mă iubești că mor. Mi-au concediu niște zile, vreau să mă satur de tine, Jano. Și-am să-mi scot bani de la cec, într-un butoi să mă nec, Jano. Și-am să-mi vând locul de veci, caut că vrei să-ți petreci, te duc la turci și la greci, singură să nu mai pleci. Că vorbim la o adică, cât un chef așa nu strică, zi-o-i mare, noaptea-i mică, și viața e scurticică.